Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne kraje Unii poparły Polskę i opowiedziały się za dalszymi pracami nad tym, by utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2, donosi nasza brukselska korespondentka. Donald Trump kończy z kontrowersyjną polityką rozdzielania dzieci nielegalnych imigrantów od ich rodziców. W Warszawie wręczono nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Powiększyła się grupa unijnych krajów, która poparła Polskę i opowiedziała się za dalszymi pracami nad przepisami mającymi utrudnić powstanie Nord Stream 2. Tak wynika z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej po dzisiejszym spotkaniu ambasadorów państw członkowskich. Teraz 19 krajów uważa, że dyskusje techniczne na poziomie ekspertów już się wyczerpały i należy pójść dalej z pracami i przenieść je na poziom polityczny. Chodzi o zmianę zapisów w dyrektywie gazowej, które zagwarantują, że wszystkie gazociągi, także te importowe i ich części morskie na terytorium wspólnoty, będą objęte unijnym pakietem energetycznym. Polska uważa, że teraz po dyskusji ambasadorów czas na unijnych ministrów i decyzje, czyli uzgodnienie wspólnego stanowiska przez kraje członkowskie do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Od wyniku tych rokowań będzie zależeć ostateczny kształt przepisów. Czas odgrywa tu istotną rolę. Jeśli rygorystyczne unijne przepisy miałyby objąć Nord Stream 2, muszą wejść w życie przed ukończeniem budowy drugiej magistrali gazociągu północnego, a ta jest planowana na koniec przyszłego roku. Wiele teraz będzie zależało od Austrii, która od 1 lipca przejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej. Dyplomaci, z którymi rozmawiało Polskie Radio, uważają, że Wiedeń nie może się już cofnąć, skoro polityczne dyskusje już się rozpoczęły. Austria w przeszłości nie była zwolennikiem szybkich prac nad zmianami w dyrektywie. Dziś jednak, jak powiedzieli Polskiemu Radiu unijni dyplomaci, Austria prezentowała bardziej wyważone stanowisko. Natomiast zdecydowany sprzeciw wobec dalszych prac nad nowelizacją dyrektywy gazowej wyraziły Niemcy i Holandia oraz Belgia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowe ugrupowanie byłego lidera Nowoczesnej powstanie po jesiennych wyborach samorządowych. Ryszard Petru mówił dziś o tym podczas wizyty w Radomsku w Łódzkiem. Sądzę, że po wyborach samorządowych, od których wyników wiele zależy, będzie duże zapotrzebowanie na nową siłę polityczną, ale szerszą, bo nie chcę być jej liderem, ale jednym z liderów. Uważam, że powinno być ich kilku. To wszystko teraz się tworzy, powiedział Ryszard Petru i dodał, że liczy na to, że powołane przez niego w styczniu stowarzyszenie do jesieni zaangażuje 1000 osób, które stworzą struktury w całym kraju. Donald Trump kończy kontrowersyjną praktykę rozdzielania dzieci nielegalnych imigrantów od ich rodziców. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział podpisanie rozporządzenia, które pozwoli służbom granicznym na przetrzymywanie całych rodzin do czasu rozstrzygnięcia ich spraw przez sądy imigracyjne. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. 2 miesiące temu rząd Donalda Trumpa wprowadził zasadę zero tolerancji wobec nielegalnych imigrantów. Jej skutkiem było zaprzestanie przez służby graniczne stosowania praktyki wypuszczania na wolność rodzin z dziećmi do czasu procesu sądowego. Rodzice trafiali do aresztu, a dzieci kierowano do specjalnych ośrodków. Od kwietnia 2300 dzieci zostało odseparowanych od rodziców, co sprawiło, że prezydent Stanów Zjednoczonych znalazł się w ogniu krytyki. Dziś Donald Trump zapowiedział podpisanie rozporządzenia, które zakończy separację dzieci. Podpiszę rozporządzenie, które pozwoli na przetrzymywanie całych rodzin. Musimy jednak pozostać twardzi, bo w innym przypadku nasz kraj zaleje przestępczość i będziemy mieć u siebie ludzi, których nie chcemy. Donald Trump tłumaczył, że nie może kierować się wyłącznie sercem, ponieważ jego powinnością jako prezydenta jest ochrona granic kraju. Przekonywał, że obecny system imigracyjny jest nieszczelny, a dzieci były wykorzystywane przez dorosłych jako sposób na uniknięcie aresztu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia rozdane. Laureaci rankingu przeprowadzonego przez Naczelną Redakcję Gospodarczą Polskiego Radia zostali uhonorowani w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu oraz dobry zarząd. Wśród nagrodzonych firm znalazł się Bakaland. Razem z LOT-em i Agencją Rozwoju Przemysłu przedsiębiorstwo odebrało wyróżnienie w kategorii ambasador przemysłu. Prezes Bakalandu Marek Moczulski mówi, że nagroda to dla firmy wielkie zobowiązanie. Pytany o przepis na sukces powiedział, że trzeba mieć dobry pomysł na działalność i skutecznie wdrażać go w życie. W Polsce jest możliwość skutecznej konkurencji z wieloma koncernami, które są obecne na rynku polskim. Takie marki jak Bakalan i Delecta skutecznie sobie radzą. Przykładów dobrego radzenia marek polskich typu Łopicz chociażby jest więcej. I jak mówię, początek to jest dobry produkt, dobra strategia i doskonała realizacja tej strategii, bo to jest bardzo ważne. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia otrzymało w sumie 15 firm, m.in. Grupa Azoty, Totalizator Sportowy, PKN Orlen i Zakłady Ceramiczne Bolesławiec. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. I mundial na początek, a jakże. Urugwaj pokonał w Rostowie nad Donem Arabię Saudyjską w meczu grupy A. Gola w 23 minucie strzelił występujący po raz setny w reprezentacji Urugwaju Luis Suarez. Jeden gol w Rostowie, również jeden we wcześniejszym meczu. Portugalia pokonała Maroko po golu Cristiano Ronaldo. Wygrali mistrzowie Europy, a zdaniem byłego reprezentanta Polski Pawła Goleńskiego nie powinni. Maroko było zespołem dużo lepszym od Portugalii. Sytuacje, które były, Benatia tak naprawdę miał 300% sytuacje i mógł sam rozstrzygnąć losy tego spotkania. Bardzo szkoda Maroka, bo to nie pierwszy mecz ich bardzo dobry. Również z Iranem kontrolowali, mieli mnóstwo sytuacji, 90 minuta, pechowa bramka samobójcza, więc pierwsza drużyna, która tak naprawdę po dobrej grze wraca do domu. A w Kazaniu trwa spotkanie Hiszpanii i Iranu. Na razie po 45 minutach 0-0. Co z tego, że Hiszpania ma przewagę, skoro gola nie ma. Armeński zespół Gandżasar Kapan będzie rywalem Lecha Poznań w pierwszej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Pierwszy mecz zaplanowany na 12 lipca w Poznaniu. Zagrają rewanż tydzień później w Armenii, mówi trenujący Lecha Iwan Dziurdziewicz. Jest naszym obowiązkiem przejść przez pierwszego rywala. Nikogo nie lekceważymy, ani nikogo nie stawiamy nad nami. Podchodzimy do naszej pracy i do przeciwników z pokorą, ale wiemy, że po prostu musimy zagrać dobrze, musimy od pierwszego meczu, zwłaszcza tych sparingach, stworzyć nasz model gry, wychować i w tych meczach go pokazywać. Nie ma co tutaj marudzić. Jest jak jest w życiu, trzeba to brać tak jak idzie i wiemy, że jeżeli chcemy przejść dalej, to obojętnie gdzie, obojętnie jak z kim gramy, to musimy tego rywala pokonać, że to jest Armenia. Nigdy tam nie byliśmy. Dominic Thiem odpadł w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Halle. Austriak przegrał z Japończykiem Yuchim Sugitą 2-6, 5-7. W ćwierćfinale debla wystąpią Łukasz Kubat i Marcelo Melo. Jutro spaść ma deszcz, grzmieć ma od Bałtyku po Tatry. Wraz z opadami nie spadnie jednak temperatura. 28 stopni w Gdańsku, 29 w Warszawie i 31 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor LG 32 cale za jedyne 750 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Media Expert. Możemy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, mówią Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Żeński skład i to chyba jest odpowiednie do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. A temat został wywołany przez Big Book Festival, którego już 6. edycja rozpocznie się właściwie pojutrze. 3-dniowy festiwal i w tym roku na program składa się około 60 wydarzeń. Ale inauguracja odbędzie się w bardzo nietypowy sposób. Otóż w piątek 22 czerwca będzie to multimedialny spektakl Mam na imię kobieta. Dzień dobry, to ja. Przedstawiam, też mam na imię kobieta. I będzie to rzecz o sile, determinacji, zniewoleniu i pragnieniu wolności. W ogóle tegoroczny Big Book Festival koncentruje się na twórczości kobiet, na obecności ich w życiu publicznym, społecznym, rodzinnym. O kobietach mocnych będzie, utalentowanych, potrafiących utrzymać się bez męskiego wsparcia. To po prostu takie siostrzyczki, które mocno trzymają się na nogach. Takie same, jak te, o których śpiewa Annie Lennox. Może pamiętają Państwo tę piosenkę? To właściwie taki hymn feministek, właściwie i feministek, i kobiet, które się dobrze czują ze sobą. To były lata 80. Ciekawa jestem, czy od tamtego czasu coś się zmieniło. O tym porozmawiamy, a teraz Annie Lennox i Siostry robią to dla siebie. Przede mną w studio, proszę Państwa, siedzi jedna siostra i jeden brat, żeby posłużyć się słownictwem z tego hymnu, który wyśpiewała Annie Lennox, i przedstawiam moich gości. Anna Król, pomysłodawczyni Big Book Festival, pisarka, a także reżyserka i autorka scenariusza wspomnianego spektaklu, czyli Mam na imię kobieta, oraz Michał Płociński, publicysta Plusa Minusa, cotygodniowego dodatku do Gazety Rzeczpospolita. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fajnie się słuchało, prawda? Słowa tam są istotne, że za każdym wielkim mężczyzną ukrywała się, właściwie nadal się ukrywa, podejrzewam, wielka kobieta. Ale oto w naszej epoce, w naszych czasach wielkich zmian, to już nie obowiązuje. Wychodzimy z kuchni, wyszłyśmy z kuchni i co? Która to już fala feminizmu będzie? Bo tak jak liczyć, to ja się doliczyłam już chyba czwartej fali. Pani Anno, pani zrobiła ten spektakl z jakimś zamysłem. Czy to będzie prokobiecy, profeministyczny? O czym to będzie? Myślę, że przede wszystkim zrobiłam, czy też robię go bez tezy i trochę zaczęłam się bać, słuchając tych wszystkich określeń, hymny, fala feminizmu i tak dalej, bo myślę, że to, co od samego początku razem z pozostałymi twórczyniami, bo tak się rzeczywiście złożyło, że większość ekipy pracującej przy tym spektaklu to dziewczyny, od samego początku to, czego bardzo się trzymałyśmy, to to, żeby przypadkiem nie wyszedł z tego manifest. Dlaczego? Dlatego, że prawdą jest, i muszę się przyznać, że kiedy w ogóle zaczęłam zastanawiać się nad tym tematem i on przyszedł mi do głowy jako taki temat potencjalnie atrakcyjny dla rodzaju widowiska, które, no, które może być właśnie takie nowoczesne, multimedialne, to myślałam o tym, że jest to dobry moment, bo jest to rok, w którym kobiety w wielu krajach zyskały prawo głosu i jakiegoś wpływu na opinię publiczną. Natomiast bardzo szybko okazało się, że to w zasadzie nie jest ten temat, który dla nas wszystkich jest najbardziej interesujący. Sporo na początku między nami, mam tutaj na myśli i aktorki, i choreografkę Martę Ziołek, a aktorki to Aleksandra Justa, Gabriela Muskała, Julia Wyszyńska i Justyna Wasilewska. Właściwie zaczęłyśmy od niezłych całkiem sporów na temat tego, że nie chcą dziewczyny brać udziału w wydarzeniu, które miałoby być właśnie takie manifestujące, z tezą, pokazujące zniewolone kobiety walczące o swoje prawa i tak dalej. I trochę zajęło mi czasu opowiadanie o tym, że kompletnie nie o to chodzi. I dosyć szybko z tych rozmów wyłonił się główny chyba jakiś taki obszar i wątek, który w tym spektaklu, mam nadzieję, jest bardzo obecny. Czyli rodzaj takich pytań dość podstawowych o to, czym kobiecość w tym wydaniu najbardziej osobistym, intymnym dla nas jest i jak ona funkcjonuje dziś i w świecie i w kontekstach różnych, bo tutaj oczywiście chodzi o kontekst społeczny i polityczny i historyczny. I o tym ta opowieść jest. Mhm. Ale sytuacja jest, jaka jest. Otóż na moim fejsie napisałam o Teresie Pongowskiej, o której coś tam mówiła. Napisałam, że tak jak ona o sobie mówiła, malarz rodzaju żeńskiego. I jakiś pan rzucił mi się do gardła bardzo agresywnie, że ja lansuję jakieś feministyczne teorie, a przecież Pongowska była świetną malarką. I to mi dało do myślenia, że wszystko, co się mówi o kobiecie, no nie wiem, że właśnie była to, ona o sobie mówiła, że była malarzem rodzaju żeńskiego, że to jest już traktowane jako feminizm. Ja nie wiem, czy jakakolwiek postawa, no nie wiem, jakieś prawo do dumy z tego, że jest się kobietą, czy to już jest feminizm. Mnie to zupełnie zaskoczyło. Zaskoczył mnie ten mój odbiorca znajomy na fejsie, który strasznie zaczął mnie opluwać, że to jest moda. I jak to jest? No mnie się wydaje, że nie można nazwać modą dążenie kobiet do tego, do samostanowienia, do no, dyskontowania swojego talentu, bo ja rozumiem, że o to pani Anno chodzi. Myślę, że tak i zaczęłam się dość panicznie zastanawiać nad tym, czy jesteśmy tutaj w stanie podać definicję słowa feminizm. Wydaje mi się, że to jest w gruncie rzeczy dosyć trudne, a przecież feministkami są nie tylko kobiety, ale feministami są również mężczyźni i w moim rozumieniu feminizm, właśnie, tutaj wchodzimy na trudny temat, bo w moim rozumieniu feminizm nie służy, nie jest narzędziem do walki i do zaprzeczania też podstawowym różnicom, które obie płci różnią i świetnie, że tak jest. Natomiast myślę, że to, co jest takim dość intensywnie wciąż podnoszonym i jakoś dość spontanicznie traktowanym faktem, to, że feministki to są te, które nie chcą być kobietami i te, które walczą o to, żeby je traktować jak mężczyzn. No, ja czuję się feministką, ale nie chciałabym, żeby traktowano mnie jak mężczyznę, natomiast chciałabym czuć, że mam równe prawa i obowiązki, równe możliwości, nie wynikające z tego, jaką mam płeć, ale wynikające z tego, jakim jestem człowiekiem, jakie ma możliwości i umiejętności. I myślę, że o tym jest feminizm w tym nieskarykaturyzowanym wydaniu i o tym też mówimy. Natomiast ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałabym dodać do tej anegdoty fejsowej, tak, którą opowiedziałaś. Jest w jednym z tekstów, którego mocno używam w tym spektaklu. To jest książka niedawno wydana w Polsce pod tytułem Mężczyźni objaśniają mi świat. I to jest taki esej, który opowiada o różnych absurdach w zasadzie, które wynikają z takiego dość protekcjonalnego traktowania kobiety przez mężczyzn. I autorka tegoż eseju przytacza taką historię, w której właśnie również, co się publikowała w internecie, to był dosyć ważny artykuł na bardzo poczytnym amerykańskim blogu, no, i dostawała sporo listów w związku z tym. I jeden z listów, który do niej przyszedł, był od mężczyzny starszego od niej, pewnie około 60-letniego, bardzo kulturalnego pana, profesora, który zaczął ten list od tego, że od takiego mniej więcej sformułowania: ja nigdy bym pani nie sugerował, że nie powinna pani. Mhm. I myślę, że to właściwie wszystko wyjaśnia, tak, dlatego że w ten sposób dokładnie zasugerował jej to, czego twierdził, że jej nie sugeruje. I myślę, że nie śmiejąc się już, to jest chyba jakiś taki najpoważniejszy kłopot. To znaczy, że zarówno dziewczyny, dziewczynki, kobiety, mężczyźni, chłopcy, wszyscy my robimy pewne rzeczy, o których nie myślimy i które dzieją się w pewnym schemacie, często bardzo podświadomie, i które sprawiają, że te różnice rosną, a później narastają do poważnych konfliktów. No, czas najwyższy, żeby oddać głos, nie czas, tylko głos mężczyźnie, bo tak jak rozmawiałam z panem Michałem, to wiem, że no po pierwsze chyba nie ma nic przeciwko równouprawnieniu. Niemniej redakcja, w której pracuję, chyba jest jednak ciągle zdominowana przez mężczyzn. Tak jak pamiętam Rzeczpospolitą, może teraz się zmieniło, przynajmniej na kierowniczych stanowiskach raczej są panowie. Ale wspominał pan o różnych postawach feministek, które w różnych krajach zachowują się na rozmaite sposoby. Mężczyzna cierpliwie czekał. Dziękuję tak, za głos. Tak. Rzeczywiście, no wciąż redakcje są zdominowane przez mężczyzn. Na pewno nie chcę odnosić się bezpośrednio do swojego miejsca pracy. Mogę odnosić się do mojego pokolenia, do starszych pokoleń, z którymi jako jednak młody wciąż dziennikarz głównie współpracuję ze starszymi mężczyznami. Widzę te różnice, widzę, jak to się wszystko zmienia i na pewno widzę też to, o czym wspomniała pani Anna, że często kobiety teraz, nawet nie mężczyźni, reagują w jakiś dziwny sposób na słowo feminizm. Od razu myślę, że to będzie ten radykalny feminizm. Pani komentator u pani na Facebooku też od razu wrzucił to wszystko do worka, że to jest jakiś radykalny feminizm. Słowo feminizm jest w tej chwili jak jakiś komunizm, prawda? Że to jest od razu coś strasznego. Nikt nie patrzy na to, jak to jest szeroki ruch, jak różne ma odgałęzienia, już same te cztery fale, prawda? Tak naprawdę trzy, no ale feministki w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej już w tej chwili uważają, że rozpoczyna się czwarta. Popatrzymy na to za 10 lat, zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest możliwe. To jest ruch, który generalnie łączy jedna zasada, dążenie do równości praw i możliwości. Te możliwości, one pojawiły się trochę później niż sufrażystki i ich działanie. One rzeczywiście osiągnęły te prawa wyborcze, prawa równej płacy. Okazało się, że nie można oczywiście, to wiadomo było wcześniej, ale nie wszyscy się nad tym zastanawiali, że nie można wprowadzić równych możliwości prawem, że trzeba jeszcze wywalczyć trochę zmian w sferze kultury. Kulturowej. Potem to poszło już dużo dalej, po 68 roku, w momencie, kiedy kontrkultura weszła na salony, kiedy ta nowa lewica przejęła stery nad kulturą i zaczęła wywracać trochę do góry nogami świat, w którym żyjemy, pojawiły się różne takie wezwania do realizacji siebie, do skrajnego indywidualizmu, do poszukiwania na początku jakiegoś duchowego, a potem racjonalnego, jakiejś własnej mieszczańskiej postawy, bo to jednak mocno się ograniczyło jednak do miast i do naszej takiej kultury tutaj konsumpcyjnej. Wiadomo, że w 68 roku próbowano z tym strasznym imperializmem, kapitalizmem walczyć pod hasłami bardzo skrajnymi, ale w końcu wszyscy spotkaliśmy się w supermarkecie, wszyscy spotkaliśmy się przed reklamami, które tą kontrkulturę przerobiły i teraz wmawiają nam, że będziemy lepsi, piękniejsi, wspanialsi, jeżeli wybierzemy ten, a nie tamten produkt. Niestety trochę też tak się to stało z feminizmem. Nie mówię, że on się skomercjalizował, ale że feminizm, który na początku dążył do wspólnoty, do tego, by kobieta w tej wspólnocie miała silniejszą pozycję, w pewnym momencie przeszedł na te radykalne barykady, walkę o absolutny indywidualizm i realizowanie tylko siebie. Kobieta była postrzegana jako jednostka zupełnie niezależna od społeczeństwa. Stąd są te hasła, żeby wyzwolić kobietę z okowów patriarchalnego społeczeństwa, spod władzy autorytarnego ojca. Uznano, że miejscem, w którym dokonuje się to zniewolenie kobiety. Nie jest wcale kapitalistyczny świat, on został już dawno zapomniany. Nie jest żadna fabryka, tylko jest właśnie rodzina. Miejsce, gdzie jest wpajany jej pewien wzorzec płci, wzorzec kulturowy kobiecości i z tym zaczęto walczyć. Jak pani Anna teraz mówi, że oczywiście nasze płcie się różnią, to jest piękne i powinniśmy to doceniać, no to w pewnym momencie oczywiście radykalny feminizm poszedł w zupełnie inną stronę. Zanegował się. Problem jest taki, że dzisiaj wiele osób postrzega feminizm przez tą, patrząc jakby na tą radykalną twarz i jak słyszy feminizm, to od razu się obrusza, wrzuca to, że to jest jakiś radykalny, nie wiem, trockizm, maoizm i że to ma wywrócić całą naszą kulturę. Tymczasem, tak jak zaczęła pani od tego, że rzeczywiście w redakcjach jest bardzo dużo starszych mężczyzn, tak ludzi po 50, po 60 i to oni wciąż wiodą prym w różnych firmach, to rzeczywiście ja się cieszę, że ten świat się trochę zmienia i że my jako młode pokolenie mamy trochę inne podejście i do kobiet, i do samych siebie jako mężczyzn, i do rodzin i patrzymy zupełnie inaczej na świat niż starsze pokolenie, bo czasem jak rzeczywiście słucham kolegów, nie akurat u mnie w pracy, ale jak gdzieś spotykam się na mieście z różnymi starymi dziennikarzami, jestem zażenowany światem, w którym oni żyją. Jestem zażenowany tym brakiem szacunku i brakiem zrozumienia dla problemów. Panie Michale, tutaj muszę dodać, że podobne zażenowanie odczuwa mój znajomy prot Jarnuszkiewicz, który jest dziekanem Wydziału Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych i znowu Akademia Sztuk Pięknych, na której czy w ogóle uczelnie artystyczne, na których 77%, jak wyliczono, tego ciała studenckiego, to są kobiety, no jest doskonałym przykładem takiego patriarchalnego traktowania. Dobrze, dobrze, niech sobie postudiują, asystentka, no jeszcze. Ale jak już wyższy stopień kariery zawodowej, no to absolutnie nie. I prot Jarnuszkiewicz dokładnie mówił to samo, że czuje no takie po prostu zażenowanie, że starsi koledzy ciągle traktują, i to panie profesorki, naprawdę osoby i zasłużone, i z doświadczeniem, i talentem, no traktują zawsze tak per noga. No i to jest dla mnie zadziwienie. Katarzyna Kozyra zrobiła kiedyś parę lat temu taki projekt, właściwie to był projekt socjologiczny, Marne szanse na awanse. Dotyczył właśnie możliwości kariery na studiach artystycznych. Ale pani Anna przywołuje w swoim spektaklu Nazywam się kobieta różne autorki, bo jest to pokaz multimedialny, ale złożony, jak wyczytałam, bo jeszcze oczywiście nie widziałam, ale złożony z różnych cytatów i cytuję, przywołuję pani kobiety, które odniosły sukces. No gdyby go nie odniosły, to pewnie byśmy ich nie mogli cytować. No właśnie. Podobnie zresztą rzeczmy się z pisarzami mężczyznami. No cytujemy tych, których możemy czytać. Ale cytuję rzeczywiście kobiety, które mają wizerunek silnych. Silnych dlatego, że walczyły o siebie i swój talent. Tu między innymi Virginia Woolf, która przez lata, właściwie większość swojego dorosłego życia, była traktowana przez środowisko zewnętrzne jako kobieta i człowiek słaby. Ona przecież cierpiała też na wiele chorób, w tym najdotkliwsze pewnie cierpienia duszy i głowy. Natomiast to, co osiągnęła i to, co zostawiła, no jest spuścizną człowieka niezwykle utalentowanego i takiego ukształtowanego. Ale niewiele osób prawdopodobnie wie o tym, że Virginia Woolf, której portrety pokazują właśnie taką dosyć schorowaną, bladą dziewczynę, to była także kobieta, która z jednej strony prowadziła publiczne dysputy na temat tego, co to znaczy być kobietą pisarką, czy też pisarzem rodzaju żeńskiego, tak, nawiązując do początku naszej rozmowy, i z jakimi ograniczeniami i wyzwaniami również to się łączy. I tu nawiązując do tego, o czym pan przed chwilą mówił, rzeczywiście te oczekiwania względem kobiet, one są kształtowane bardzo wcześnie, najczęściej w domu rodzinnym i tutaj mówimy o twórczyni, która żyła na początku wieku XX, więc to jest czas kompletnie nieporównywalny, jeśli chodzi o uprawianie twórczości do tego, do tej wolności, którą mamy dziś. Ale z drugiej strony prowadziła również wykłady, jeździła często do małych miejscowości z takimi wykładami dla zwykłych kobiet, którym opowiadała o tym, że właśnie warto zastanowić się, kim się chce być, że warto zaryzykować, że warto pracować, co też jest ważne, bo faktycznie ten ruch sufrażystek, później zmieniony w ruch feministyczny, opierał się również na tym, że kobieta mogła zacząć decydować i mieć głos, ale wtedy, kiedy miała dochód, czyli kiedy pracowała. A nie po prostu była ozdobą pięknego domu, a przy okazji brała udział w życiu publicznym. Więc te zmiany w osobie i twórczości Virginia Woolf bardzo mnie jakoś zainspirowały i zaciekawiły. Ale sięgam także do cytatów niekoniecznie pisarek, rzecz jasna tych pisarek i z okresu sprzed 100 lat i współczesnych jest w tym spektaklu więcej. Natomiast sięgam również do wypowiedzi kobiet takich jak na przykład Amelia Earhart, lotniczka, która no też jak na swój czas, to jest właściwie podobny okres, jak wymieniony okres twórczości Virginia Woolf, no była kompletnie nieprzystająca do kanonów, do których ludzie jakoś przywykli. Już sam jej wygląd, miała krótkie włosy, chodziła w spodniach i głównie fotografowano ją w pilotce. Dokonywała absolutnych cudów. Zresztą zginęła również przez swoją pasję. Zaginęła podczas próby przelotu nad Atlantykiem. I ona również, udało mi się znaleźć sporo jej wypowiedzi. Ona była, myślę, bardziej radykalna i być może bardziej wpisywałaby się w ten ruch radykalnego feminizmu, bo ona wręcz uważała, że małżeństwo jest, co zresztą nie było bezpodstawnym myśleniem wówczas, że małżeństwo jest absolutnym zniewoleniem dla kobiety i końcem jej jakichkolwiek marzeń o robieniu tego, co lubi, co kocha. Ale znajdują się w tym spektaklu również wypowiedzi na przykład Madonny, czy innych kobiet znanych właściwie bardziej w wymiarze takim celebryckim, czy artystycznym. Pojawia się tam również Meryl Streep, pojawia się Oprah Winfrey. I to są wypowiedzi na temat tego, jakim przedmiotem właściwie, bo nie podmiotem, kobieta jest we współczesnej kulturze amerykańskiej i w show biznesie. Może do tego uda nam się jeszcze wrócić. Pani Anno, no znowu muszę poprosić naszego jedynego mężczyznę, który tutaj jest, żeby się przebił, żeby zabrał głos, bo no cóż powiedzieć, kobiety zasobne, show biznesu, no to jest zupełnie inna kasta w ogóle niż kobiety takie, które startują z niczym. Mam na myśli oczywiście zasoby finansowe, a nie to, co mają w głowie. Polska jest, mamy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska była jednym z pierwszych krajów, gdzie kobiety uzyskały prawa wyborcze. Panie Michale, czy to... Z pewnością na pewno zupełnie inaczej wyglądał problem płci i walki o prawa i możliwości kobiet w Polsce niż w krajach zachodnich, w krajach protestanckich, gdzie była zupełnie inna kultura. To chyba zresztą jest jeden z dzisiejszych problemów feminizmu, że on strasznie jest taki zmakdonaldyzowany, że to, co powstało w Stanach Zjednoczonych, to, co przebijało się w Europie, stało się po prostu pewną modą intelektualną, która jest przejmowana na wschodzie. I to nie jest problem chyba tylko polskich feministek, że nie odnoszą się do własnej tradycji sufrażystek, do własnej tradycji feminizmu, tylko przejmują te modne nurty. Często socjologowie narzekają, że jak patrzą na prace licencjackie, magisterskie, propozycje doktoratów swoich studentów, to jest po prostu... I wszystkie tematy są modne. Teraz jest moda na to, robimy o tym. Teraz jest moda na tamto, robimy o tamtym. A jak nagle okazuje się, że ktoś jedzie do jakiegoś miasteczka mazowieckiego zbadać ludzi, to wszystkim opadają kopary. O, to tak można badać Polaków, jechać na wieś. Socjolog, tu akurat mówiłem o profesorze Gduli, ale dr Michał Łuczewski też badał w Żmiącej polską kulturę i jak przedstawiał swoje prace o tym, jak wygląda relacja między matką a mężem, a ojcem, a żoną, to wszyscy łapali się za głowę. A przecież te badania były prowadzone do lat 70. w Polsce. Polska kultura może nie jest jakoś super zbadana właśnie i przez to, że w PRL-u nie zawsze można było ją badać, a i tak badano dużo bardziej niż dzisiaj, i przez to, że mamy właśnie cały czas te kalki nakładamy, czy ze wschodu, czy teraz z zachodu. To jest chyba problem dużo głębszy w ogóle ruchów radykalnych, ale ruchów też takich modnych, prawda, że liberalizm przecież jak do Polski przychodził, ten taki nowoczesny, to też przejmowaliśmy wszystko z zachodu, nie patrzyliśmy na własne problemy. W Polsce przecież jak mieliśmy powstania, to sytuacja kobiet, nawet w tych dobrych domach, już nie mówię po prostu o chłopskich domach, gdzie to zupełnie inaczej wyglądało, też była dużo silniejsza niż sytuacja kobiety, która rzeczywiście była przypinką do męża, niż kobiety, która rzeczywiście nie miała nic do powiedzenia w rodzinie. Dlaczego tak było potem po wojnie? Że nawet ile żartów z tego było, że to kobiety trzymają kasę w domu, że to mąż przychodzi po prostu z pensją i musi oddać kobiecie, bo no już nieważne, czy przepije, czy nie, ale że ta kobieta po prostu ma w tym domu siłę. To nie jest tak, że sytuacja kobiet w polskim domu była idealna, jak niektórzy chcą przedstawiać, i to nie jest tak, że feministki w Polsce niczego nie osiągnęły, albo że nie trzeba było zmieniać naszej mentalności. To nie jest tak, że jesteśmy krajem wolnym od seksizmu, wolnym od jakiegoś pogardliwego stosunku do innych, do kobiet, czy po prostu do obcych, ale powinniśmy odnosić się na pewno do naszych problemów i powinniśmy mierzyć się z własną kulturą. Badania pokazują, że jeśli chodzi o liczbę kobiet zajmujących wysokie stanowiska, to Polska plasuje się na bardzo wysokim miejscu. Świetnie wypadamy nawet na tle tej jakże cywilizowanej Europy. Czy to rzeczywiście jest jakiś wyznacznik? Bo strasznie się zafiksowaliśmy na tym świecie prestiżu, pieniądza, kapitału, że wciąż feministki w dużej części odnoszą się do tych samych postulatów, do których odnosiły się sufrażystki w drugiej połowie XIX wieku, że my chcemy pracować. Jak popatrzymy na poprzednie pokolenie, starsze ode mnie, ludzi, którzy wchodzili na przełomie lat 80-tych, 90-tych na rynek pracy, była jakaś straszna fiksacja korporacyjna. To było zostawianie dzieci w domach, żłobkach, u babci, o ile babcie nie pracowały jeszcze, bo to też różnie bywało już w latach 90-tych, i po prostu pęd za pieniądze. Można się zastanawiać, czy to była konieczność, czy wybór. Dzisiaj na pewno nie mamy do czynienia z jakąś koniecznością, żeby pracować po 12-13 godzin. Jesteśmy wbrew pozorom bardzo dostatnio żyjącym społeczeństwem i moje pokolenie to już dostrzega. Są żarty z milenialsów czy z młodszych ode mnie zetek, że to są ludzie, którzy przychodzą do pracy i są roszczeniowi. Im się wydaje, że będą pracować po 8 godzin i zarabiać po 4000. No i bardzo dobrze, może rzeczywiście to oni trochę zmienią ten świat, zmienią naszą gospodarkę. Jeżeli rozmawiam z koleżankami w moim wieku albo młodszymi, które mówią, że one nie chcą wracać do pracy, one chcą zostać z dzieckiem i wychowywać, niech mąż haruje, to ja już widzę, co mówią ich matki, że Boże, ja walczyłam o twoje, tak, o twoje prawo, a ty jak ty się zachowujesz? Widzę już po prostu te kłótnie w domu, a ja się naprawdę cieszę. Nawet rozmawiałem ostatnio z miesiąc temu rozmawiałem z człowiekiem, który wyjechał z Warszawy z żoną, bo wiedział, że życie w mieście po prostu im nie sprzyja. Chcieli mieszkać na wsi, wychowywać dzieci, założyli gospodarstwo agroturystyczne. Chcieli po prostu być razem i być razem ze swoimi dziećmi. I on mi odpowiadał, że on nie widzi żadnego problemu. I to bardzo konserwatywny człowiek, żeby nie było. A on mi powiedział, ja nie widzę żadnego problemu, że jak żona chce pracować, żebym ja został w domu. A człowiek mniej więcej w moim wieku. No bo ktoś w domu musi zostać. Jeżeli chcesz mieć dzieci, to masz obowiązek, żeby je wychować. Ja nie jestem aż tak radykalny pod względem tego, że rzeczywiście trzeba zostać w domu i siedzieć z nimi 24 godziny na dobę, nie wiem, edukacja domowa czy coś takiego. No ale cieszę się, że moje pokolenie dostrzega ten problem i dostrzega, że w rodzinie też jest odpowiedź. Nie tylko odpowiedź jest w świecie pieniądze, że nie tylko porównujmy się, kto jest na najwyższych stanowiskach, bo może dobrze, że macierzyństwo jest taką barierą dla kobiet, żeby nie zostać pochłonięte przez ten świat. Świat zbudowany przez mężczyzn, świat, w którym nie wiem, dlaczego mielibyśmy dostrzegać aż tak pozytywne wartości i aż tak w nim się zatracać. No proszę bardzo, głos młodego pokolenia, ale bardzo skręcający w stronę tradycji. Pani Anno, będzie spotkanie zatytułowane Planeta Kobiet, czyli można powiedzieć seksmisja Juliusza Machulskiego, czy coś zupełnie innego to będzie? O czym będzie Planeta Kobiet? Skręcamy z opowieści, w których skupialiśmy się na tym walorze artystycznym, trochę w stronę pewnie rozmów i publicystyki. Planeta Kobiet to jest pomysł wykorzystujący taką formułę okrągłego stołu, który podczas festiwalu testujemy, czy też używamy go już po raz kolejny. Okrągły stół, czyli symbolicznie miejsce, przy którym osoby siedzące przy tym stole mają równy głos, równe prawa, to ładnie nam się łączy z poprzednią częścią rozmowy. Przy tym stole usiądzie 10 pisarek pochodzących z kilku krajów europejskich, a także czytelnicy, bo to jest zawsze dyskusja z udziałem czytelników. Tematem tej rozmowy jest taka teza, czy też hipoteza właściwie postawiona, co by było, gdyby to kobiety rządziły światem. Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo nieoczywista. Ja cieszę się, że powiedział pan, gdzieś tam wkroczył pan w taki obszar może nieco bardziej konserwatywnego myślenia, ale to, co mnie jakoś bardzo jest dla mnie ważne w tym sposobie myślenia, to zwrócenie uwagi na to, że sytuacja idealna jest wtedy, kiedy ma się wybór, a nie wtedy, kiedy się musi. Bo oczywiście można mówić o tym, że kobiety chcą zostać w domu i to jest świetne. I można mówić o tym, że mężczyźni chcą zostać w domu. Natomiast zupełnie innego rodzaju sytuacje mamy wtedy, kiedy kobiety muszą zostać w domu. Dlatego, albo kiedy muszą pracować i nie mogą zostać w domu. Albo muszą pracować. Oczywiście, bo to jedno i drugie jest, myślę, sytuacją, w ogóle sytuacja przymusu. Czy ona dotyczy kobiet, czy mężczyzn, jest sytuacją opresyjną, w której musimy jakoś się odnaleźć i przybieramy różne, chwytamy się różnych sposobów i przybieramy różne maski. I myślę, że ta rozmowa o tym, co by było, gdyby kobiety rządziły światem, to jest trochę pójście w taką dystopię, w której ten świat rzeczywiście, świat też władzy, świat podejmowania decyzji, świat kreowania wartości byłby dyktowany wyłącznie przez kobiety. Rzecz jasna, to jest temat, czy też wątek rzucony prowokacyjnie. Tu nie chodzi o to, żeby teraz każda z zaproszonych do rozmowy pisarek opowiedziała o swojej wizji tego, jak to by było, gdyby świat był jakby oczyszczony z mężczyzn sprawujących władzę. Ja zgadzam się z tym, że ten świat, który jest tworzony przez mężczyzn, dopóki on, rządzą nim również wartości i zasady kreowane przez mężczyzn, on nigdy nie będzie światem jakoś przyjaznym kobietom. I pewnie to, co byłoby sytuacją idealną, to, gdyby to równouprawnienie, o którym mówimy, oznaczało, że wspólnie tworzy się zasady, a nie gra się do zasad, które gdzieś tam nie są ze świata wartości, naszego świata wartości. Bardzo istotna uwaga. Rzeczywiście absolutnie się zgadzam z tym. Natomiast ja muszę jeszcze o coś takiego państwa zapytać. Kobiety, które osiągną coś, jakiś tam, no powiedzmy sukces, i nie mówię o sukcesie na miarę, no nie wiem, bycia premierem, czy też bycia supergwiazdą kina, czy tak jak Madonna, prawda, królową popkultury, ale myślę o takim sukcesie wymiernym, że się sprawdzają zawodowo i spełniają się w tym swoim zawodzie. I nagle co je spotyka? Wcale nie jakieś nokautowanie ze strony mężczyzn, ale siostrzyczki zaczynają robić podkopy. Czy kobiety są lojalne, czy nie? Mnie to nieraz zastanawia, bo chcę powiedzieć z mojego doświadczenia, ale nie tylko z obserwacji, podejrzewam, że kobiety są za mało lojalne wobec siebie. Ja wiem, tu cisza zapadła. Bo... Chciałam odpowiedzieć spontanicznie, że nie wiem, czy są lojalne. I nie wiem, czy to wynika z jakiejś predyspozycji płci. Myślę, że to wynika z czegoś zupełnie innego. Myślę, że jesteśmy, jeśli znów wrócić do tego, co pan proponuje, czyli do naszych jakoś tam polskiego boiska, jesteśmy społeczeństwem dość zawistnym. I myślę, że dotyczy to w takiej samej mierze kobiet i mężczyzn. Przecież to jest żart, ale z drugiej strony niestety nie tylko żart. To opowiadanie o tym, że jeżeli sąsiad kupił sobie nowy samochód, to znaczy, że coś pewnie zrobił nielegalnego, że mógł sobie na to pozwolić. I myślę, że właśnie ten rodzaj zazdroszczenia, ale bardziej zawiści związanej z odnoszeniem sukcesów przez innych, a nie nas samych, za mało nas prawdopodobnie motywuje, a za bardzo frustruje. Ja mam zarówno dobre, jak i złe doświadczenia związane z lojalnością osób, z którymi współpracowałam, czy współpracuję. Współpracowałam raczej. I nie, chyba bym ich raczej nie łączyła z kobiecością. Myślę, że miałam dużo szczęścia do fajnych kobiet, które spotykałam na swojej jakoś tam drodze i zawodowej, i w życiu prywatnym, ale chciałam powiedzieć o czymś jeszcze, o jednym wątku, który mam wrażenie, że dla mnie ważny. Myślę, że on nam trochę umknął, a łączy się w pewnym sensie z tym, o czym rozmawiamy w tej chwili, a także z tym, o czym mówił pan wcześniej. Mianowicie z tym, że funkcjonowanie kobiety we współczesnym świecie, zarówno w tych super wykształconych środowiskach miejskich, jak i w domach wiejskich, bardzo często jest pojmowane i rozumiane przez wzorce, które są z gruntu złe. Mam tutaj na myśli traktowanie kobiety jako rodzaju obiektu, który nie tylko obiektu seksualnego, ale obiektu, który powinien być przede wszystkim ładny. Dlaczego mówię, że to się łączy z tym, o czym ty mówisz? Myślę, że kobiety są dla siebie dużo bardziej bezwzględne, jeśli chodzi o swój wygląd. I to jest absolutny automat. Ja teraz rozmawiając też z dziewczynami, które biorą udział w, wracając jeszcze do tematu spektaklu, o tym, złapałam sama siebie, która traktuje i uważam się za osobę niezwykle i tolerancyjną, i otwartą, i pozbawioną tych ograniczeń, że to, na co zwracam uwagę, patrząc na kobietę, która, nie wiem, występuje publicznie, no, gdzieś ją widzę właśnie w takim środowisku, nie wiem, władzy czy prestiżu, zwracam absolutnie uwagę na to, czy jak wygląda. I świetny fragment tekstu z książki Hillary Clinton pod tytułem Co się stało, który wykorzystałam również w tym spektaklu, mówi o tym, że ona też miała tego świadomość. To znaczy, że z jednej strony uważała, że jej wielką kompetencję, ma ogromne kompetencje, że może naprawdę sprawować najwyższe funkcje i że jest lepsza niż jej przeciwnik, mówi o Donaldzie Trumpie, a z drugiej strony musiała rano spędzić 70 minut na make-upie, dlatego że wielokrotnie zdarzyło się, że jeśli nie wyglądała nieskazitelnie, to była postrzegana jako ktoś słabszy i gorszy. No. Więc to jest już... w tym jakiś rodzaj no pewnej zawiłości. Pewnego absurdu właściwie. Pewnego tak. Absurdu. Mm. To ciekawe, że postrzegano też głównie przez kobiety jako słabsza, tak. A nie przez mężczyzn. Mężczyźni zupełnie inaczej oceniają kobiety jak polityków. No właśnie, ale panie Michale, no, czy pan też w ten sposób testuje, ocenia kobiety, koleżanki? To ja może właśnie wypowiem się z punktu widzenia mężczyzny. No właśnie. I opowiem o mężczyznach, bo czy kobiety są zawisne, nie mam zielonego pojęcia. Za to wiem, że mężczyźni dzisiaj, szczególnie w moim wieku, mają bardzo duży problem z kobietami. Problem i z silnymi kobietami, które nawet jak mężczyzna udaje silnego, to w jakiś sposób się tej kobiety boi, ale w ogóle z kobietami. Boi, to znaczy psychicznie się boi, bo chyba fizycznie niekoniecznie. To jest strasznie, ja nie jestem psychologiem, nie znam się na tym, ale bardzo mnie zastanawiało, dlaczego ci moi koledzy, którzy są tacy najbardziej męscy i tacy hop do przodu, mają zazwyczaj dziewczyny czy żony takie ciche, spokojne, wycofane, a te moje koleżanki, które wydają mi się właśnie takie najfajniejsze, takie potrafią coś w życiu ogarnąć, mają coś do powiedzenia, one często są same. Czyli gdzie są ci panowie, którzy by po prostu się ich nie bali, ale myślę, że mężczyźni w ogóle boją się dzisiaj kobiet, boją się związku, zaangażowania, boją się wejścia w relacje. To jest chyba nasz najpoważniejszy problem. O tym mówi się coraz głośniej, jest coraz więcej badań i to nie jest problem kobiet. A singielstwo to jest coraz częstszy problem. To, że widzimy, że jest bardzo dużo samotnych kobiet, to nie zdajemy sobie sprawy, jaki jest tego tak naprawdę najważniejszy powód. Najważniejszy powód nie jest to, że to kobiety nie chcą wchodzić w związki, ale że ci mężczyźni nie chcą wchodzić w związki, że mężczyzna ucieka od związku po pół roku, po roku, po dwóch latach. To może znowu wchodzę w konserwatywne tematy, rozmawiamy o feminizmie, ale myślę, że to ma bardzo duże przełożenie na feminizm, który coraz bardziej staje się takim lekiem na problemy upadającej kultury. No to może w ogóle kultura jest w jakimś kryzysie, ale o tym nie będziemy dziś rozmawiać. Przed naszym spotkaniem ja obejrzałam sobie kilka filmów, znaczy w ogóle niektóre widziałam już dawno, ale film, który no, zrobił na mnie kiedyś tam wrażenie, Niezamężna kobieta, to był film z 78 roku, czyli już po tej fali hipisowskiej i tam kobiety porzuca mąż, ona bardzo ciężko to przechodzi, ale kiedy się już adoptuje do samotności, kiedy już zaczyna czuć swoją siłę i swoje możliwości, to ona nie chce się związać z kolejnym partnerem, a ma taką propozycję. I myślę, że to jest też dobry obraz tego, że jak, czasami jak się zasmakuje samotności, to się już nie chce zmieniać tego stanu. Mnie przychodzi do głowy coś jeszcze, co się z tym wiąże, a mianowicie to, że wiele moich koleżanek, które żyją same, nie wiem, czy słowo samotność jest tutaj dobrym określeniem, bo to jednak jest takie trochę wywołujące jakieś skojarzenie z pewnym niezgodą, niezadowoleniem i dyskomfortem, a ja mam raczej na myśli osoby, które decydują się nie wchodzić w związek albo nie mogą z jakichś powodów ten związek wejść. One, myślę, mierzą się z jeszcze jedną sprawą, z tym, że wypada być w związku, jak się jest kobietą. To znaczy mężczyźni, którzy nadal? Są... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I ta presja, myślę, ona nie jest aż tak silna, jak 20, 30 czy 60 lat temu. Natomiast padają pytania o to, czy, nie wiem, ma się męża, ma się chłopaka, a to jesteś sama, aha, a dzieci nie masz? Aha. I to jest, myślę, coś, co jest silniejsze od nas. To jest jak ten wzorzec, o którym ja mówiłam, o tym, że się mówi dziewczynkom, żeby siedziały prosto, żeby się nie garbiły. Tak, żeby, to słuszne. Żeby, wiesz, ale z jakiegoś powodu mówisz to częściej dziewczynkom. Żeby trzymały nogi razem, żeby nie pyskowały, żeby nie podnosiły głosu i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest trochę z tego świata. Ja ostatnio rozmawiałam z muzykiem, który przygotowuje muzykę do tego spektaklu i powiedział coś, co jest absolutnie z jednej strony banalne i oczywiste, a z drugiej mnie to jakoś tak uderzyło. Mianowicie, że wszystkie te rzeczy, które są dosyć, które sobie jakby sprawiamy wzajemnie i które są pewnego rodzaju opresją w stosunku do płci, one się dzieją po prostu tu i teraz. To nie jest tak, że nagle ktoś zaczyna mówić o wyborach, o feminizmie i tak dalej. To się dzieje właśnie w tym powiedzeniu dziewczynce, ale nie mów tak głośno. Dlaczego tak głośno mówisz? Nie zwracając uwagi jednocześnie jej bratu. To jest myślenie o tym, że ale zastanów się, czy cię ktoś będzie chciał, nawet jeżeli to jest żart. I tak dalej, i tak dalej. To są te drobne sprawy, które sprawiają, że ja nie myślę świadomie o tym, że jestem w jakimś rodzaju konstruktu czy wzorca, ale ja w nim jestem, wiem, ja się na tym łapię. No, mnie to zaskakuje, bo myślałam, że to już przeszłość, do przeszłości należą takie uwagi właśnie ganiące dziewczynki, a chroniące, broniące chłopców, że już to już nie jest ten świat, który należy tylko do mężczyzn. Ale rzeczywiście problem singielstwa powraca i to nawet pojawił się na festiwalu Millennium Dogs, jeden z filmów, i to były singielki, to były kobiety samotne, bo kobietom samotnym w pewnym momencie coś pęka. Nie wiem, jak się zachowują mężczyźni samotni i nie wiem, czy im jest różnie źle, ale dziś rozmawiamy przecież o kobietach. Panie Michale, z pana perspektywy, czy mężczyźni samotni to mają, że tak powiem, gorsze życie, czy też właśnie no, nie chcą, bo się, nie chcą wejść w związek, bo się boją tych kobiet, tych mocnych kobiet. Tu się odniosę do słów pani Anny, że rzeczywiście mężczyzn samotnych nawet nie zauważamy. Mhm. To jest normalna sprawa. Ktoś jest samotny, to nikt go nie pyta o to, dlaczego jest sam, czy nie szukasz żony. Jak kobieta jest samotna, to jakby się świeciła w tłumie, prawda? Wszyscy o tym wiedzą. I rzeczywiście, jak pani mówi, że ten świat wciąż jest taki skostniały, to ja mam wrażenie, że te wszystkie zarzuty, te wszystkie pytania, to one idą na takiej tabeli wiekowej z góry w dół, że to starsza ciocia, starszy kolega, starsza koleżanka pyta, a już ktoś w moim wieku tego pytania nie zada. To też pokazuje, że wszystkie ruchy feministyczne, łącznie z tym radykalnym, który bardzo mocno naciskał, z chrześcijańskim, który pokazywał inną rolę kobiety w rodzinie jako matki, z normalnym, po prostu takim zwykłym, przeciętnym feminizmem, walką o możliwości, że one przez ostatnie 40-50 lat naprawdę miały olbrzymie oddziaływanie na nas, że ta kultura się szybko zmieniła i to dobrze, bo to są zmiany, w których wszystkim nam będzie żyło się lepiej, z tym większym szacunkiem do siebie. Pamiętam taką opowieść, to chyba było w jakimś artykule, który gdzieś czytałem, że do autora przyszedł kolega, wypili tam dwa drinki przed telewizorem oglądając mecz, a po czym ten autor wziął szklanki, poszedł do kuchni je pozmywać. I kolega powiedział: fajnie, że pomagasz żonie sprzątać. I że jemu to się nie mieściło w głowie. Jak to pomagam żonie sprzątać? I mi też rzeczywiście się nie myśli taki zwrot. Jak to pomagam komuś sprzątać? W sensie w moim mieszkaniu zmywam szklanki, pomagam żonie sprzątać, że w pokoleniu starszym to jest oczywiste stwierdzenie i też z takim szacunkiem do kolegi, prawda? I wtedy ludziom się wydawało, że oni są tacy postępowi. To jest tak jak poczytać książki, nie wiem, tutaj nie będę się do konkretnych może książek odwoływał, ale nie wiem, pierwszych jakichś odkrywców Afryki, też postępowych ludzi, jak oni pisali, prawda, o spotkanych tam tubylcach. To tak samo dzisiaj im wydaje się starszym ludziom, że oni się odnoszą do kobiety z szacunkiem, a w moich uszach to już jest coś strasznego z jakiegoś średniowiecza, prawda? Świat się bardzo szybko zmienia. A panie Michale, żal mi, że nie jesteśmy z jednego pokolenia, bo takich mężczyzn bardzo bym sobie życzyła. Ja myślę, że w moim wieku jest ich sporo całkiem. Natomiast właśnie ta anegdota, o której pan powiedział, że tam autor poszedł zmywać szklanki, to uskarżała się na podobne traktowanie pani Pinińska-Bereś. Ona była sama wspaniałą artystką, ale Jerzy Bereś był oczywiście bardziej znany i jak, no to już jest pokolenie nieżyjące, jak się spotykali w domu koledzy artyści, to ona była jako ten właśnie sługa, przynosiła, donosiła, a to kanapki, a to jakieś, nie wiem, herbaty czy trunki, a panowie dyskutowali o sztuce. Tymczasem ona była równie wybitną artystką i to w jej wspomnieniach taka łyżka goryczy, no, często się na to napotyka. Ale jest też i inne działanie w drugą stronę, że się przypisuje kobietom, które się wybiły, przypisuje się feminizm, chociaż one takowe wcale nie były. Ale o tym będziemy rozmawiać może w jakimś innym momencie, w innej audycji, albowiem czas nas dobiega końca. I ja chciałam pięknie podziękować moim dzisiejszym gościom, czyli Annie Król, pomysłodawczyni Big Book Festival, pisarce, a także reżyserce i autorce scenariusza spektaklu zatytułowanego Mam na imię kobieta. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Oraz Michałowi Płocińskiemu, publicyście Plusa Minusa, cotygodniowego dodatku do Rzeczpospolitej. Dzięki. Dzięki wielkie. No i żegnam się ja, Monika Małkowska. A na koniec duet męsko-damski, duet dość nieoczywisty, Tony Bennett i Lady Gaga. A o czym zaśpiewają? Posłuchajmy. Hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedyne 1590 zł. Asus Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.